suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Sony Xperia X po prostu 80% taniej na start. Super wyprzedaż w smartfonerii T-Mobile. Smartfon z supernetem bez limitu danych teraz 800 zł taniej na start. Don't worry, be happy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 stycznia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek prezydent podejmie decyzję w sprawie reformy edukacji. Opozycja zapowiada, że jeśli Andrzej Duda podpisze ustawę, będzie referendum. Amerykański wywiad twierdzi, że prezydent Putin zlecił operację ingerencji w amerykańskie wybory. Norwegia w przyszłym tygodniu zaczyna wyłączać analogowe radio. Pojutrze decyzja prezydenta w sprawie reformy edukacji. Posłowie opozycji już dziś deklarowali w śniadaniu w Trójce, że jeśli Andrzej Duda ustawy nie zawetuje, będzie referendum. Andrzej Halicki z PO ma jednak nadzieję, że Andrzej Duda wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i rodziców. I cieszę się, że prezydent myśli po ustawie o zgromadzeniach. To taki drugi proces analityczny, który mam nadzieję sprowadzi do poważnych konkluzji pana prezydenta. Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski rozwiewa jednak nadzieje opozycji dotyczące wahań prezydenta. W śniadaniu podkreślał, że to tylko spekulacje. Pan prezydent jeszcze w czasie kampanii mówił o potrzebie zmiany tego systemu, który obecnie obowiązuje. Natomiast ma oczywiście swoje wątpliwości i dlatego spotykał się z przedstawicielami także tych środowisk, które krytykowały tę ustawę, żeby poznać ich opinię. Z kolei Jarosław Sellin z PiS-u podkreślał u nas, że gdyby prezydent ustawy nie podpisał, ewentualny wniosek o referendum nie uzyska poparcia PiS-u. Nigdy w historii ostatnich 27 lat tak szerokich konsultacji społecznych na poziomie centralnym, regionalnym nie odbyto, jak właśnie w sprawie tej reformy. Więc konkludując, reforma moim zdaniem jest dobrze przygotowana, dobrze zaprogramowana, obliczona jednak na wprowadzanie spokojne, kilkuletnie. Zgodnie z zapowiedzianą reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących szkół mają być 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum i 2-stopniowe szkoły branżowe, a także szkoły policjalne. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. W ciągu ostatniej doby 7 osób zmarło z powodu wychłodzenia, jedna w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Centrum podtrzymuje apel o zwracanie uwagi na osoby bezdomne i narażone na wychłodzenie, a także o rozsądek w dogrzewaniu mieszkań. Teraz w serwisie Trójki wracamy do raportu amerykańskiego wywiadu, który opublikowano w Waszyngtonie. Jego główna teza to: prezydent Władimir Putin zlecił rosyjskim służbom specjalnym operację ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie. Jej celem było podważenie kandydatury Hillary Clinton. Na początku grudnia Barack Obama zlecił służbom wywiadowczym przygotowanie raportu na temat ingerencji Moskwy w amerykańską kampanię wyborczą. W tym tygodniu z zawartością dokumentu został zapoznany zarówno obecny, jak i przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W odtajnionej części raportu jego autorzy napisali, że Władimir Putin osobiście polecił swoim służbom wywiadowczym przeprowadzenie akcji, której celem było zdyskredytowanie Hillary Clinton i wsparcie kandydatury Donalda Trumpa. Amerykański wywiad stwierdził z wysoką dozą pewności, że rosyjski wywiad wojskowy GRU stworzył osobę zwaną Guccifer 2.0 i założył stronę internetową DC Leaks, na której publikowano wykradzione e-maile kompromitujące demokratów. Rosjanie mieli także wykraść i przekazać portalowi WikiLeaks e-maile ze skrzynki pocztowej szefa sztabu wyborczego Hillary Clinton, Johna Podesty. W raporcie stwierdzono również, że poza działalnością hakerską, Rosjanie stosowali tzw. trolling oraz rozpowszechniali fałszywe wiadomości w mediach społecznościowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Miliony Rosjan obchodzą Boże Narodzenie. W nocy w całym kraju odbyły się uroczyste nabożeństwa. Cerkwie były pełne wiernych. Zwracając się do nich w oświadczeniu telewizyjnym, patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl podkreślił, że Boże Narodzenie może być momentem prawdziwej przemiany w życiu wierzących. Bądźmy bardziej cierpliwi i lepsi dla bliźnich, podarujmy więcej radości i miłości. Wyjdźmy z wirtualnej rzeczywistości do prawdziwego świata, otwierając bogactwo naszego serca ludziom, którzy naprawdę potrzebują uwagi i troski. Z kolei, przemawiając do wiernych po nabożeństwie w moskiewskim Soborze Chrystusa Zbawiciela, patriarcha Cyryl powiedział, że każdy ma swoją modlitwę. Podkreślił, że pomoc boska jest potrzebna rosyjskim wojskowym, którzy, cytuję, bronią ojczyzny na dalszych i bliższych flankach. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Norwegia w przyszłym tygodniu zaczyna wyłączać analogowe radio. Zniknie sygnał nadawany na falach ultrakrótkich, czyli UKF.

To jest ten moment. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów użytkowych Volkswagen z rocznika 2016. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz miejskiego Volkswagena Caddy już od 830 zł netto miesięcznie w leasingu dla przedsiębiorców Profit Lease z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 1,9%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Im bardziej się wychylam, tym bardziej nie ma słońca, ale i tak jest ładnie. 10 minut po 10, dzień dobry. My time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. There's gonna have to be a different man. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Czternaście minut po godzinie dziesiątej. No tak. Nie zjadłem wczoraj śledzia. Wczoraj na liście powiedziałem, że mam w domu jeszcze śledzia ze świąt i trwały takie przepychanki, czy mam go zjeść, czy jednak się powstrzymać, żeby dzisiaj przyjść do pracy. No i rzeczywiście tak pomyślałem na zdrowy chłopski rozum, że może niech on jeszcze postoi, a potem się go wyrzuci. W każdym razie nie ruszyłem go wczoraj i jak Państwo słyszą, jest okej. Changes, ta piosenka pojawiła się na singlu dokładnie 7 stycznia 1972 roku. Na liście brytyjskiej dotarła zaledwie do miejsca 49 i chyba dlatego nie pamiętam tego utworu, bo nie pojawił się na liście Radio Luksemburg. A w Stanach Zjednoczonych ten utwór dotarł w gorącej setce Billboardu do miejsca 41. To tak na początek kartka z kalendarza. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Spodziewam się gościa po godzinie 11, a poza tym tradycyjnie, ale będzie też sałatka włosko-francuska. Mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. Trochę nowego, trochę starego. A i będziemy awansem świętować urodziny Lee Ritenauera, bo on wprawdzie 11 stycznia się urodził, ale akurat nie będzie mnie wtedy na antenie, a sięgnąłem po starsze płyty, więc przypomnimy sobie. Polecam naszą stronę internetową, bo tam moc informacji. Ukazało się podsumowanie roku 2016 na liście, ale także bieżące notowanie listy, którego nie było na antenie. Proszę więc popatrzeć, jak to się wszystko poukładało. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Jacek napisał, że w Herbach, czyli w prawie w Hobart, minus 25 stopni rano i w związku z tym bieganie odłożył na jutro. U nas minus 15 samochód pokazał rano i ja kroki odłożyłem na trochę później. You fire it up, dancing around, knocking them back, knocking them down. Don't you know? To jest Gavin DeGraw. Obiecałem wrócić na jego płytę, bo tam kilka takich utworów, które aż same nogi chodzą do tańca. Anne Lee to jest właśnie ten utwór, którego słuchaliśmy. Pytają państwo, a co z Bigosem, o którym mówiłem w Sylwestra? 3 porcje zostały zamrożone, bo podobno Bigos odmrożony jest znacznie lepszy niż ten, którego się nie zamroziło, więc tak spróbowałem. Sałatka włosko-francuska a propos jedzenia? Bardzo proszę. Avvicinarci e poi abbiamo bocche per dare baci, o meglio dire per assaggiarci. Se un pianto ci fa nascere, un senso a tutto il male forse c'è. Io sono pronto a vivere, ti guardo e so perché siamo fatti per amare. Abbiamo occhi con cui vediamo, ma se li chiudi ci riconosciamo. Perfetti come macchine, miracolo di nervi ed anime. Io non ti chiederò perché, ti stringo e credo a te. Siamo fatti per amore. Sorti des flots. pleure pas, je nage dans le murmure des vagues. J'ai oublié ton nom et ton corps sur la plage. Tu m'as lâché la main sur le Porto Vecchio. J'ai souri au venin qui me brûlait le dos. Je ne pleure pas, je nage dans l'océan de flammes. Pour oublier ton corps, pour mieux tourner la page. Demain sur le Porto Vecchio. Pour oublier ta main et le goût de ta peau. Ah. Tu m'as lâché la main sur le Porto Vecchio. Au venin qui me brûlait le dos. Je ne pleure pas, je nage dans l'océan de flammes. Pour oublier ton corps, pour mieux tourner la page. Porto Vecchio, to oczywiście Julien Dor, a wcześniej Nek w piosence zatytułowanej Fatti Avanti Amore. Nek miał wczoraj urodziny, 45 zresztą. No a dzisiaj urodziny ma Kenny Loggins. Oh, what's any of that? This Is It, oczywiście z Michaelem McDonaldem napisał tę piosenkę i Michael gościnnie się pojawił w tym utworze, ale widzę, że to płyta Keep the Fire, rok 1979. Widzę, że w jednym utworze gościnnie pojawia się wokalnie Michael Jackson. W ogóle tego nie pamiętałem. Trzeba będzie sprawdzić. No mija 40 lat od wydania pierwszej płyty Kennego Logginsa, Celebrate Me Home. Kenny ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Jan Wondrasik ma też dzisiaj urodziny, czyli zespół Five for Fighting. Się same zamykają. Becia powiedziała, że stary śledź jest dobry na przeproszenie kreta z mieszkania. Z tym, że ja nie mam kreta w mieszkaniu. Więc chyba jednak się go będę musiał pozbyć w jakiś inny sposób. John Ondrasik, zespół Five for Fighting Tuesday. Zagrałem tę piosenkę dzisiaj, bo we wtorek będę musiał być gdzie indziej. No tak wyszło. Na tej samej płycie Kenny Logginsa, o której mówiłem, Keep the Fire, jedną z piosenek napisał ze Stevenem Bishopem. Zaglądam na stronę Stevena, jest nowa płyta. Już zabrałem do koszyczka zakupowego. Can't you hear the parade? Somebody's calling my name. They're on the sidewalk and all the people turn their heads to see. Ah, mama, am I holding on to the wings of a prayer? waiting for Rosie. Tell me, do you think she cares? Oh, dancing in the streets in Little Lily. Oh, they're all dancing in the streets in Little Lily. Nowa płyta Stephena Bishopa być może już do mnie leci, a to oczywiście z tej starej, 40 lat temu. Kiedy to minęło? Little Italy, i tutaj w tym utworze gościnnie pojawiła się Chaka Khan. Za 20 minut 11. But you can't. Taki zestaw duetów nam się zrobił, bo tu gościnnie ukradli Simon, oczywiście Mick Jagger. A w tym następnym utworze, choć firmuje go Lee Ritenour, przypomnę, 11 będzie miał urodziny, 65. A tutaj gościnnie Eric Tack na wokalu. Bandit Together, Sunset Drivers, Eric Tack przy mikrofonie, Lee Ritenour na gitarze. W czwartek zrobiłem sobie taki wieczór z płytami Lee Ritenoura. Fantastyczne wspomnienia. W czwartek w tonacji też powiedziałem o tym, znaczy przypomniałem Tina Turner i ktoś napisał, że tak rzadko Tina się pojawia. W sprawie Atatiny nie trzeba mnie dwa razy prosić. Thank you. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all since you've been gone away. I ain't missing you. No matter what I might say, there's a message. No i właśnie zaczął sypać śnieg tutaj u nas za 7:11, a jeszcze Richard Marx i będzie prawie 11. Told you I just got out of something. You said you just did too. Couldn't drag me back in love for nothing. Last thing on earth I'd ever do. 'Cause it never works. Someone always gets hurt. Why would I ever do that again? But now I can't even sleep. I'm 17 in my head. I'm starting to think that I just might be obsessed. I am in juice.